teoretycznie duet, dlatego że najważniejsi muzycy tej formacji to założyciele Sacha God, gitarzysta, i Marlon Manet, klawiszowiec, grający na instrumentach klawiszowych, na fortepianie, oczywiście na organach też, obaj śpiewający, ale oprócz tego zatrudniają, czy też korzystają z usług pań, które dla nich śpiewają. Oczywiście w piosenkach, które sami skomponują, czyli Sacha i Marlon. Duet z jednej strony, a z drugiej strony, bo jeśli chodzi o wykonywane piosenki, to też często te głosy żeńskie i męskie się przenikają, także też to jest jakby drugi element duetu w przypadku grupy La Femme. Paradigme to jest trzeci album tej formacji. Po kilku latach przerwy, szczerze mówiąc, czekałem na tę płytę dosyć niecierpliwie. Wreszcie jest i mogę się z Państwem podzielić muzyką na niej zawartą. Przywitałem się, tak jak już wspomniałem, utworem, który też zaczyna cały album, Paradigme, a teraz kolejne dwa. Le Sang de mon prochain i Cool Colorado. Tu traînes sur ce sentier louché, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant, alors écoute. Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais là où le vent m'emmène. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Tu peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. s'asseoir sur tes bancs et respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent et je fume dans les rues sans le stress. Un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Là où on vient, je sentir la chaleur et sentir la douceur du vent des montagnes. Sweet Colorado, la radio joue un morceau de cowboy. Sweet Georgia boin dans les cheveux. Je fume une cigarette, papier maïs. Au coin de la sixième, je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City. C'est là que le train me laisse. Cool Colorado, a wcześniej Le Sang de Mon Proche, Sasha Gott, Malon Mania, oprócz tego śpiewające kobiety Clara Luciani, Lisa Hartman i Ariane Godot. To akurat w przypadku tej najnowszej płyty zatytułowanej Paradygmaty, bo w przeszłości też inne panie śpiewały w piosenkach stworzonych przez Saszę i Marlona. Oczywiście do tego sekcja dęta, co było słychać, instrumenty klawiszowe również, a może przede wszystkim. Także to jest pop taki, powiedzmy, lekko psychodeliczny, czasami oldschoolowy, czasami bardziej nowoczesny, z bitem. Przed nami jeszcze dwa fragmenty z płyty Paradigme i tu będzie więcej muzyki, a mniej słów. Na początek Le Jardin. Puede ir muy rápido, ahí viene entonces. final tu destino, tu destino, tu destino. Un día es la bandera pirata y el otro la bandera blanca. La paz antes de la guerra y viceversa, porque la vida es una tómbola. Mañana puede ser el fin del mundo. Y porque no sabes lo que va a pasar, me gustaría decirte que no. Esperes nada de la vida, pero cuando la luz entra por tu ventana, no te pongas en la sombra. Titin Las, a wcześniej Le Jardin. Dwa utwory z albumu Paradigme francuskiej formacji La Femme. Przed nami kolejny duet, tym razem już duet sensu stricto, Bobby Gillespie i Jenny Beth, czyli duet szkocko-francuski. Bobby Gillespie to oczywiście wieloletni frontman i wokalista grupy Primal Scream, a Jenny Beth, postać nieco mniej znana na europejskim rynku muzycznym, ale to nie znaczy, że anonimowa, dlatego że po pierwsze znana z innego duetu jako John and Jen, no i wreszcie z grupy rockowej, psychodeliczno-rockowej, nowofalowej Savages. Także dwie postacie w europejskiej muzyce dosyć rozpoznawalne, a jeśli chodzi o Bobiego, to nawet bardzo rozpoznawalne, nagrały wspólną płytę zatytułowaną Utopian Ashes. To posłuchajmy, jak ten album się zaczyna. Chase It Down. Away, day after day. what you are, and we don't have too long. Run your ways, sing your song. Chase It Down. Ten utwór rozpoczyna album Utopia and Ashes Bobiego Gillespie i Jenny Beth. Ta piosenka teoretycznie mogłaby się znaleźć na płycie grupy Primal Scream. Nie jest jakoś szczególnie odległa od tego, do czego przyzwyczaili nas członkowie tej formacji na swoich płytach. Z czego to wynika? No, po pierwsze Bobby Gillespie, a po drugie właściwie prawie cały skład grupy Primal Scream brał udział w tych nagraniach, nawet w sensie kompozytorskim też. Częściowo Andrew Innes, gitarzysta Primal Scream, był bardzo ważny, jeśli chodzi o tworzenie piosenek na album Utopia and Ashes. Ale to wcale nie znaczy, że cała płyta jest po prostu kolejną płytą Primal Scream. Jenny Beth daje tu od siebie naprawdę sporo, o czym za chwilę będą Państwo mogli się przekonać, i cała płyta różni się zdecydowanie od tego utworu, który ją rozpoczyna. Teraz trzy fragmenty i proszę zwrócić uwagę na piękne, przenikające się głosy Bobiego i Jenny. Na początek Remember We Were Lovers. A memory, a photograph. that strong. Am I a fool to still want you? Now I regret. be broken. Walks away. It's a the matter's a heart. Za nami trzy utwory z albumu Utopian Ashes. Remember We Were Lovers, Your Heart Will Always Be Broken i Stones of Silence. Bobby Gillespie i Jenny Beth. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany innymi nagraniami tej pary, ale w innych składach, to przypominam, że Bobby Gillespie to szkocka grupa Primal Scream, a Jenny Beth, francuski duet John and Jen i międzynarodowy, czy też angielsko-francuski zespół Savages. Przed nami ostatni duet w dzisiejszej audycji, ale wcale nie znaczy, że najmniej istotny. Norweski, czyli już Państwo pewnie się domyślają, przynajmniej niektórzy z Państwa, Eirik i Erland, czyli Kings of Convenience. And say bad things about you. Accusations we both know are wrong. It's not true what they say about you. It's not true what they say about you. I know you can't hear me now. I know you can't hear me now.

demons haunt me in the following moment. Took your eyes off me. The more I know about you, the more I know I want you, the less I care about who was sent before I found you. The more I know about you, the more I know I want you, the less I care about who was sent before I found you. Dobry wieczór.